الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله رب العزة هر مخلوق باندې د خپل طرفنا یو بوج یخې دی که هغه مخلوق عقل مندی او که غیر عقل مندی که هغه مخلوق زی روح دی او که غیر زی روح دی هر یو شی مکلف کړی دی او دا حقیقت کې الله رب العزت د خپل وجود یو دلیل معلوم کړی دی خلقو ته چې ما په څه باندې پیژنې زما د پیژندګلې او د معرفت دلیل هم دا دی بهر یوشی کی زما قدرت چلی گی زما حکم چلی گی اس یوشی زما دا قدرت او دا قبضی نبار ندی لیکن مخلوقات کی ډیر لوی تفاوت پیدا شوی ساغو چیغی د الله رب العزت هغه حکم هغه پابندی ځای باندې ادا کړه هغه په ځان باندې بوج اونه ګاڼه بلکه اغی باندی دیر پا خوشحالی سرا او دیر دا شکری پا مقام داغی قائل شو چی اللہ کار سنگی ولیکن دا مونگا برداشت کو مونږ به ځان بوج نه جوړو، ځکه کم شي چې ځان بوج شي هغه بیا نشي کېدی. هغه مطلب دای چې دا کار زمونږ نه نشي کېدی، ډېر لوی تکلیف دی مونږ ته، مونږ ډېر کمزور یو او دا کار په مونږ باندې ګران دی. دې ته د کار بوج کېدل وایي. الله رب العزت وایي چې اسمانونو باندې هغه کار بوج نشو، ځمکو باندې بوج نشو، په غرونو باندې هغې د الله رب العزت د تکلیف نه او د دې امانت نه اس قسم لسه مخ نو اړولې، انکار یې نو کړی چې څنګه ورته الله ویلو نو هغه سي تر قیامت پورې به د هغې نه هغه ذمواري ادا کېږي. اگر که مونږ علم نشتا چې الله اسمانونو نه څه کار اخلي، د ځمکو نه څه کار اخلي، د غرونو نه څه کار اخلي، خدام یقین دی چې کار ترې نه اخلي او نه د هغه ضرورت شته خپل کار ته، چې ګنې زما څه ضرورت دی، زه محتاج یم نه. هغه ضرورت په حقیقت کې ټول انسان ته راځي، ځکه قرآن کریم د دې خبرې شهادت کوي او تعبیر کوي قرآن داوی نه په تسخیر سره چې سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، الله استاذ د پار ارسو په خدمت کې روان کړی دی. که اسمان دې نو استاذ خدمت کې دی، که زمکه دې نو استاذ خدمت کې، که نور اوس پوګمې دې نو استاذ خدمت. وسخر لکم الشمس والقمر وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ شپار ودم ستاسو په خدمت کې دي، ستاسو د سهولت اسباب دي. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، دریا بیا ستاسو مسخر کړي سبلات نه راوباسه، چې الله دې کستاو د پاد رزق څومره خزاني یخري. کدا غي تعلق د خوراک سره دی، کدا غي تعلق د لباس سره دی، کدا غي تعلق نور د دنیا د دولت او د سامانونو سره دی، ناغس کوي په دې باندې. د رب العزت خو ضرورت نشته دې سيزونو ته، دا خو انسان عرصه ته محتاج و، والله ولا دا ټول مسخر کړل. خو انسان ته وی چې ته به زما تابعداری کوي، دا عرصه مې ستا خادمان ګرځولي دي، دا عرصه ستا نوکران دي، تب زما نوکری کے، تب زما ڈیوٹی کے، تب زما ذمواری ادا کے، دبان دیا ذمواری بوجھ شوا. زکا معلومی کی جو انسان دا کلام ناو دا الفاظو نا چې دې کوم فریاد کوي نو هغه ټول د دې خبرې دلیل دی چې هغه امانت په ده باندې بوج شو. دغه کله وایي یاره روژه ډېر لوی تکلیف دی، ډیر ګران ده، وخت هم ډیر اوږد دی، خوراک سکاک سکای چې د نورو ډیرو نعمتونو نه پکې سړی محروم وي کنه. هر عبادت چې وګورې نو په انسانانو باندې بوج ګرځېدلې دی. هر وای خوی بانگ ویلی شی هر وقت منزی منزی تک را تک بای داوی مونگ ننشی که ده مونگ بایا دنیا کار کهو یا بدا دین کار کهو اکثریت پا دی خبر باندی گوا ده دا خوی امانت نده تعالی چې الله دومره لوی لوی کائنات په خدمت کې روان کړی دي، مستانه بس نه غواړي تا باندې څنګه بوچو استا په دې بدن کې د الله امانتونه دي، نو صرف دا نه غواړي چې دې امانت کې خیانت مکوه. ورنہ قیامت کے بیا پدی باندھ راگیرنو یعلم خائنۃ الانفس یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور تلمے پدی بدن کے استرگی او امانت درکلے چ خیانت پکیون کی تعلیم په دې بدن کې غوګونه او امانت درکړې چې خیانت نه ونشي، تعلیم په دې بدن کې چې به درکړې دا چې خیانت نه ونشي، دا زما امانت ته تپوس به کوم. تعلیم په دې بدن کې عقل او فکر درکړې دي، ډېر لوی سوچ کول شي په دې باندې، که زان د کامیابی سوچ کینوم او که زان د تباہی سوچ کینوم دس دور اگران کار خو نده. ویلیو علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وحدینا النجدین. اللہ وی ولی ما انسان لطول ضروریات نو پورا کری، ما ولی ډیر قیمتی شے پدی بدن کی دوستر گی ور کری وی، چی دی با علی یو کار تلاس اچی، علی با یو قدم اچتی چی مخ کی اگوری چی دی که زما نقصان دی او که دی که زما فیده دا، دې کې زما ګټه ده او کدي کې زما تاوان دي، دې کې زما عزت ته او کزما بي عزتي ده، دې دې پر اور کړی. د دې په پابند کې او تویلو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، د دې دا پابند دي چې مؤمنان کله رواني په لارې نو نظر د ښکته ساتي چې خیانت نه ونشي. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، دواړو کې سنته ویلو کما ذکریو کما نسی، والله دې دې امانت په خیال ساتي خیانت نه ونشي ګره. دې وتا نه پتا پوس کیږي قیامت کې دا غپزان باندې بوج کو يروي مونږ نشو کولې، دومره لوی خلق پدې کې ارتاو شو غنخت پدې خاټو کې. او ځان له خپلې او نفسی او شیطانی دلیل جوړ کو چیر مونگا مجبور ایو پا دیکی ازا قرآن نا خبر نو تا قرآن ہوئے تا تا بی اخپل مجبوری معلوم شی تا قرآن ندے قتلے نوزان دی پا زور باندے مجبورک معذورک چی ما تا خو گناہ نشتا دا قانون دی دا شریعت چلانا بل عزت یو عمل یو کار د انسان په اختیار کې ګرځول دي هغه له حد مقرر کړی چې تر دغه پوري ستا اختیار دي دینا په لاس ستا اختیار نشته او نور یې بیا خپل اختیار کې اغستر چې دا په لزما اختیار دی په لبا ناراضي حد بندی کړی دا لیکن تا ته دا حکم کوم تا ته امر کوم چې تبا په دې خپل حدود کې دن نه چلیږي پابندی وکې خیانت باندې کې او کو دې کو بیا خپل ست اختیار نشته بیا وګیل نه کې هغه پابندی دا چې الله رب العزت ویلو ستا په اختیار کې دادی چې سترګې کته ساته ستا په اختیار کې دادی چې په دې غوګونو باندې حرام ماورا گمراهی په ماورا شیطانې په ماورا دینې بن ساته تا د خپل پیغمبر جون نه معلوم کړي چې هغه روان دي صحابي سره او دلری نا آواز راغی ڈنگا ڈنگا او صحابی تا وگنو کی گوتی ورکلی او غطوی چکل دا آواز نرازی نبی آماتا ہوائے چی تانی آواز خوبیا آر پل ازی کن نارسو منا منزلی چیوکو نغو تاوی چې حضرت اوس आवाज ناراضي نو کو تی ویستي خناغه په عمل کو ته په عمل نه کې ته چې په عمل نه کې چې نو خپل نظر پابندي کول شي نو خپل غوګونو پابندي کول شي هم مبتلا شي په بیا لګیاي چې ما ته ګنا نشته دي تو دو زلونا مجبور ہے ما دا عام نیادو اپا لچے گورے کنا مونگتا اندازہ لگی لوی لوی عالمان لوی لوی کتابو نوالا اغیم دیکی ران خطیو او دا غاب قصے چار بیتے بیوی خواگی ہے پارا بے کے وائی نرسو پی نپوئی گی ندی نسوک ندی خلاص او دا وجہ چې پابندی و نشوا ناغی خوزان دیر مجبور کرده ده چه زمونگا زلو پی اختیار که نشتان زمونگا لاسونا خبر آواتی دان نو پا دی بانده والا مونگا ننیسیم تا تا قانون نده بیان کرده تا تا مثالو ننده خولی دنیا کی چه انسانا اور بلده نو اغیی تا لاس دن نکول ستا اختیار دے ستا کار دے او بیا نسو دیدل اغا ستا اختیار ندے اغا زما کار دے تا لاس مدن نکو کن چی بیا فریاد کئی چی لاس میں اسو دیدل نا تا خپل زیمواری پری خودا تا خپل پابندی پری خودا چې د حد نه واولې دي نو آپ له خدا الله اختیار دې ستا اختیار نشته ولیکن ته په سبان نه نیولې په دې خپل اختیاري کار باندې تا دې مثال نه پېښ کړې چې او اصلار دې باغی سوری دل ستا اختیار دے او اغا پا منڈکول ستا اختیار دے او کل چی اغا منڈکڑا نو بیا پریوتل او نا پریوتل ستا اختیار ندے اللہ وی اغزمہ اختیار دے نو کتا پریوتی نو تبدا نوے چی ما تا گناہ نو ولی گناہ نو تبا اخپل اختیاری عمل باندے بنی ولی کنا انسان اللہ ذکر نیسی پدی باند پدی قانون ډیر مشکلات او ډیر مسائل حل کیږي چې باغی کې دنیا ډیر قومونه او ډیر جماعتونه گمراه شوی دي. دا قرآن د احکامو نه باقاعده انکار کړی چې او سړی د چا د لاس نه قتل شو دغه نیټ پورو الله ولی په زبان دی دا قاتل رانی سیو قصاص ته نه اخلي او سزا ول ور کی په دنیا او په آخرت کې د دس ګناو ساسو کا استیشی د چانا دا ود الله کار دی نو د اوس خپل اصول یې کړل د خپل شریعت اصول یې ایر کړل کتابه کې عمل نه وکړې تا دې لاسونه سکار نه دی واستي کتا بٹن والی نوم ست عمل له کتا غوت چلولی نوم ست عمل له سخه دې کړی دي کنه ته به خپل عمل نه ولې دیو جن حدیث کې دا امر راغلیو کدی یو سړی په قتل کې چاس ایسا قدرې واغستان په نیمه کلیمه باندې په نیمه کلیمه یو خروغ کلیمه چې ورته وای چې ولې یې ته پیلکه نو پکې راغې نیمه کلیمه په پښتو کې نه جوړیږي نو عربی کې جوړیږي عربی کی پورا کلمہ داد چاہتا ہوئے چی اقتل ولی ایکن نو اکتا ہوئے چی اق نو ام پا کرا لی پورا کلمہ دینا دا بیگی دا ولی اللہ خیچ گورخ پل کارو پی جنا پل جرمو پی جنا پل خیانتو پی جنا تا دیتا بھی کرنا دے و بیاوئے چی دا خود ما کارنو تردی پوری چو سمر مشعور حدیث دی چو نبی علیہ السلام وی ازلتق المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار پوخا خطوری ویکن اغوث پی لے راو دی نبی لیو چو دوتن ایو بل سرا پترو باندے مخامق شو خامخ آیاو با بکی محقیقی کنا او چی کم اثر کئی نابا رستو کی گیا با ختمی گی نوی چی قاتل با ہم جہنم تزی و مقتول با ہم جہنم تزی دوار با جہنم باز خبر اڈیرا باری کئی نازک کئی چیدار چا عقل پکار نکئی نو صحابہ کرام تپوسو کو چی حاز القاتلو دا قاتل لے منگم پوئی گو چی دے بزی جہنم تا فما بال المقتول نو دی مقتول سو گناہ دے اگر دل تکیم دل سٹ شوال تبوں گا نبی علیہ السلام ہوئی چی دو دوارو ارادہ یا ووا دا اوزان لے خبر آدھا چی دا یو ارادی کارو کو دا بل اگر کارو نکو چې دی وسله راواغسته خو د هر یو دا اراده وه چې نه یې پرېږدم دی په دې خپل اراده بځي که نه ګوره دومره الله رسۍ ځای ته چې ځان پوه کوې ګورې ته به خپل عمل پیژنې ته به خپل جرم پیژنې نو ته به چرې بیا نه وایې چې زما ګناه پکې نو زه د زړه نه مجبوره یم تا به الله ونیسي بیا مجبوري به ته وښیي که نه ښه تی پورا د اصولو نه خبر کړی وي نو انسان ځان باندې د الله غا حکم بوجو ګرځو چې دا خو ډیره ګرانه دا خو مونږ ته ډیره ګرانه مونږ خدا پابند نشو کولی پدی پدی اخلاص دا د لپاره الله سره دلیل جوړیږي عذر جوړیږي نه اخو الله مخکی ویلی رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکونا للناس علی الله حجۃ بعد الرسل الله ما خو پیغمبران را لیگلی دی مبشرین و منذرین می را لیگلی دی خاص د دې د پاره چې د خلقو د پاره قیامت کې عذر جوړ نشي الله تعالی چې الله مونږ نو خبر مونږ ته سویلینو لئلا یکون للناس علی الله حجه حجتنا مراد عذر دی عذر الله ډیر قبلی نعوذ بالله ختم کو دنیا کې چې تو بیا قیامت کې ما ته دا پانی کې نو خمی پوکلی انبیاء می راولیگل کتابون می نازل کلل بیانو نوشو دا نشوی لی چیز نیم خبر تا دنیا کی نوی ام دا زورن دی انسان لہر زیکی دا ہر زیکی که قبر کی نتا پوس کی گی او ملائک دسرا سوال جواب کی او دې په سوال جواب کې کمزور شي فیل شي ناغي وته وي دا ولي تاسو چلو شو ته دې خپلې غلطۍ نه خبري دی وی ها لا درې نه پويګم نه پويګم ناغي وته وي چې لا درېتا ولا تلېتا ته بس پوي شي چې قرآن نو ویل نو دا قرآن الله صلی الله علیه وسلم چته ونه پویګم نه پویګم دا عذر ستانه دی قبول ځکه تا دنیا کې کار نه دی کړې تا دنیا کې دا الله امانت نه دی برداشت کړې تا به ډیر لوی خیانت کړې تا به ځان باندې بوج ګڼلې و چیرې قرآن خو سوار لس علم غواړي اجه سوار لس علم کوونو بس د دنیا د کار نه به پکې وزونو دنیا کار تاړی روکو تا جته نوې نو مخ کې نکیدو یا جته نوې نو رستو باندې کی تا پورې دا چاره وې دا زما تر سره پورې دا نو کفر خبرې کوي مسلمانان د سپه کار چې د کفر خبرې کوي دا عذر الله ته نه قبليږي دا خبره ده صحیح نه ده رښتیا نه ده بلکې دروغ ده ذکر اللہ رب العزت ہوئی چه ما ہو ہر سرا تمعلوم دیکن وَإِذَا ذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ذُوَرَّا مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا کلچه اللہ ویزو پہ انسان باندے نعمتکم رحمتکم اٹھو لکڑی دیکن که صحت می ور کړی دی نو نعمت ته او رحمت ته کمال می ور کړی دی که اولاد می ور کړی دی که دنیا کې مولا کاروبار کتل دی که خو ژوند می ور کړی دی دا ټول زما رحمت ته کنه کنه دیسه وی اذا لهم مکر فی آیاتنا چې تاسو ته نو کې دی بابا نی شروع کی زمون په نعمتونو کې نوی دا بانی قبلی گی تا خو بنندل تا که مونگ تا ہوئے چیرا ما تا تکلیف دے ہو ما تا دیر لوی مشکلات جوڑی گی ما تا ما حول خرابی گی زب سنت عمل نشم کولے او زب دخپل خاندان خلاف نشم کولے تکا دیر لوی ہنگامرا تا جوڑی گی خواہ اذا لهم مکر فی آیاتنا تد اللہ دا حکم مقابلہ کی دا بانی پیش کے او دا عذرون پیش کے دا خو اللہ نمانی ہنگامی تا تا جوڑی گی کہ پیغمبر تا جوڑی شوی مشکلات تا تا جوڑی گی ما حول تا تا خرابی کہ صحابہ اکرام تا اگی کم دے پیدا شیو کم دے کی مڑو شو داولی زکر چیغی دی تنو کتلی او دا اللہ حکم پسی مند والا دا اللہ پا دین پسی مند والا پل کورون پری خود پل خلق پری خود پل مالون پری خود پا یو لنگ کی لارو پا یو کمبل کی لارو تا تا انگاما جوڑی گی چتا تا اللہ رب العزت ہوئی ستا دا معاشر خراب دا طول دا شرک نڈک دا ستا خلق ټول په باباګانو په سیارتونو باندې پراته دي دي سره مرګرتیا مکو غوري توحید زدکا قران زدکا مرکز تلان شام تخپل جون په مقصد باندې ځان پوي کې دا خپل جون د الله سره در کړی دي ځان پوه کدا سکے په دې مشکلاتو کې پروت دي عقیده دی صحیح نده عمل دی صحیح نده ستا پا عمل که ده پیغمبر سنت نشتا طول پا رسم و رواج بانده ده مکوا انتا بدا عذر که اذا لهم مکرن فی آیاتنا ستا داسی مشران دی چشل که لپس یزیو شو نو خلق اللہ مبارکی ورکولا چلا در باندے فضلو کو نسو صدقاو کا کنا ناغوی اللہ پا دیشل کا لکنو چما باندے فضل کڑے وی داخو یو ملنگ راغی کسا کے آوازو کو چستر گیم سپینش وی امونگا پزلو خوڑا چی بس سڑے راٹین کے بد داغ خدمتوں کا منگل دیر پان راکڑا یہ سڑ ڈوڑے راکڑا اب یہ دروج وہ دانی راکڑی سونو اما تی چیز مخی کا لڑازم نستازی بشوی اوز بول نمک دم ات بول نک دین پتی بجنت تزو دیتا ایمان و اسلام ہوئی اللہ رب العزت و ایمان امانت ہر چاہ تور کرو و ہر چاہ اوچت کو خوشحال شو پی شکریہ دا کڑا کاسمانو نو او کزمکی وی او کغرو نو او کدریابو نو ٹول دا اللہ حکم تا منقاد دی او تابی دی پر اخ پکی ندر آگلے دی نور اس کو گمیتا و گورا دی چرے دا خپل حد نا ندی رستو شوی مخی شوی لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار او انسان پک ان خطر دے چی گورن دے اپروتی لار کے دے ندہ اللہ و توحید تا سم دے او ندہ پیغمبر سنت تا سم دے دا خو یو جماعتو چې الله پیدا کړو دنیا کې چغی و تکار وي عجیله به چرته دنیا ته مخه شوه نو الله به ولا تنبیه ورکړه چې خبردار صحابه کرام وي یو وخت کې د جهاد سلسله موقوف شوه رالی به کې داسې روزې که نه لګي مونږ وی چې رځو چې د خپلو باغونو په پته ځان پوه کړو چه سپائیه او که دا ناله و تا سپا که دا بو انتظامی او که دیر وقت شوه ده کنه چه سحال نو آیت نازل شو نصورت حدید علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ اللہوی اغس دی مومنانو تاغ وخرانگی چې دې زړونو کې د خدای یار راشي ټول را واپس شو چې الله غلطی را نشوی دا مونگ استا پا امانت کی خیانتو کو مونگ دنیا تا توجہ اکڑا دمرا کار پاتے دے لا ډیر کار پاتے دے چی دن با کم کم زی ترسی دا آواز با رسول غواړي دا ټول مخلوق پا تیارک پروت تے غریبان دی اجزان دی نور سوک نشتا مونگ تا محتاج دی اچی مونگ دا سی باغونو کې پزموکو کې لګیا شو نو یا الله دې خلق ته بستا د توحید اعلان سوک کوي دې ته دا کلمت وې وسوک رسي الله ولا زور نه ورکړي بل سوک نشتا تاسو مو ته شاکړه الم یان للذین امن نو تمره لوی همت نه کار واغستو چې بل ګواخ کې اگر رانا دنیا گوٹ گوٹ تاورا سولا یہودی دے حضرت عمر تاوی رضی اللہ عنہ چستاسو پدے قرآن کی یو آیات تے لو ان علینا معاشر الیہودی نزلت لاتخذناہ عیدا کدا آیات او پا مونگ یہود نازل شوئے مونگ باغر وز پا اختر سرنی ولیوان اغاو توی کم آیات تے وی سورت مائدہ آیات تے کندریم چلاوی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آخری سورتنو کے دے سورت ایک سو بار سورت تے رستو تے ندو نازل شوی دی مغی که اللہوی دن می دل کامل کن نعمت می در بانده تمام کن اگه داده چه استاس ده پارز خوشحالیم چه اسلام استاسو دین شی حضرت عمر و توی چه او یهودی سروچت کن اگر وزم ما تا معلوم دن چه ده پی نازل شوه او اگه وقت مونگ تا معلوم ده اگه عمل مونگ تا معلوم ده دا پاغ ورد نازل شو چه روز دو جمعی و ورد دو عرفی و نمونگا پا دو اختر و سرونی و ستاخو اختر ترلخ آرختی گی دریم اختر پا که جوڑه پا اخترون نور نشتا دا قدو دی چه اللہ مقرر کری دی و دی یهودیانو بچی رالو ناغی والا آغا ارمان پورا کو چدری مختار پیدا کچ عید میلاد النبی تا دید یهود و آغارمان پورا کخا دام زانتا مسلمان آنوی اتا سوائے منور پسی کی گی چی نور و سمرلوی خیانتی خا دا قرآن مطلب داو حمل لفظ راوڑ دے چی فا ابینا ان یحملنا و اشفقنا منها زمکو اسمانو نو غرونو انکارو کو د بوج کولو نو چې الله مونږ به بوج نه غنو مونږ به بزن باندې بیګار نه غنو چې څنګه وینو قص بیا کو ویریدو ځکه یو حمل د امانت ته او به حمل د اوزار دی دیګي فرق دی حمل د اوزار دی ته وی چې بوج دراغستی روانه چې الله رب العزت یوم یحملون اوزارهم علی ظهورهم تا مشرکان با قیامت کی روانی تا درانه درانه پیٹیو پی پراتی اوڑی بے دیتا حمل الاؤزار وی حمل الامانت دیتوی چی امانت در بانده بوچ شو نو خیانت دنو شو و دینا نده شوی و حملها الانسان چی لشتینک پراغی مرسی خراب کر منزم پا دا بوچ شو روجم پا دا بوچ شو حیام پا دا بوچوا سطر او پردام پا دا بوچوا طول عبادات پا دا بوچوا سمرلوی خیانت تنو شو اللہ و انہو کان ظلوما جہولا دے ظلوم و جہول شو ظلوم زکا شو چی زان باندے ظلمو کو دی پتا با دا قیامت کی لگی جہول زکا شو چی زانی دا دین ننو خبر کرے چی امانت ستا ہوئی او دی که خیانت ستا ہوئی او دی که اوچتول ستوئی او پری خودل ستوئی جهول شکنه چه او سلی ده دینه نی خبر دینه لوی جهالت شده دنیا کې نمونگ ویلیو هر یو شید اللہ مکلف ده هر یو شید ایسی نده پریخه پل بوجه پیچول ده داغ مناسب لا یکلف اللہ و نفسن اللہ و ساہا اللہ گوری چه زمان بدنده سمره ولیشی تمره پیسا نکلی ده هر عبادت کی رخصت ته رخصت ته کمونز ده نو پا اولالی نو پا ناسته پا ناسته نو پا ملاسته کوبنی نو پا تیمم بانده پا اشارو بانده هر عبادت کی سم رسولت کرده نو سنگایو انسان دا آوازو چطولشی چیر دا کار پا ما بانده بوچ شو زددی دا اولو نوما اولا را بانده دیاتیو کو نا دا ټول مکر دی توی قرآن چې دا دی مکر دی په مکر باندې نجات نشته واخر ده.